pipi ko, di ko malam kung saan ako pilingon para makakuha ng sagot. Kapag bumagsak ako ay malalago sa airman, airpads, sipat at jack. Ilabas ako, di ko baka makaluso sa teacher ko. Apat na mata, nakasalamin kasi kapag ng tabla. Para